抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 亀ハをもっと超特大の亀ハメハで吹っ飛ばしたご飯 貴様なんかに貴様なんかにこの完全体の俺が負けるはずはないんだ。 もはやご飯の勝利は明らかだ。だがバイバイみんな、悟空最後の瞬間移動。 Wyblódce 18. Szanowni Państwo, stała się rzecz niesłychana. Komórczak jęczy, nie może walczyć. Malec jakby wcale się nie zmęczył. Bądźmy dobrej myśli, może uda się pokonać wroga. Co za pech, mikrofon nie działa. Mam pecha. Nikt nie usłyszy głosu reportera znajdującego się w samym ogniu akcji. Niesamowite. Myślicie, że ona żyje? Ej, Komórczak wrócił do poprzedniej postaci. Chyba nie jest zadowolony. Koszmar minął. Son Gokan wygrał. Komórczak już mu nie zagraża. To twoja wina. Zapłacisz mi za to. Tak, trzymaj. Słabnie. Zlikwiduj go. Na co czekasz? Broń się. Zginiesz. Nie ośmieszaj się. Przestało mnie to bawić. Jesteś za słaby. Son Gokan, nie trać czasu. Zniszcz go. Nie ośmielisz się. Zostaw mnie w spokoju. Co mu się stało? Drodzy Państwo, chyba mam halucynację. Komórczak ponownie zmienia postać. Tym razem jego ciało przypomina balon. To niemożliwe. Jak on to zrobił? O nie! Uprzedzałem cię, że znam wiele sztuczek. Zaraz wysadzę się w powietrze, ale zginę nie tylko ja. Pociągnę za sobą ciebie i twoich przyjaciół. Moje ciało zamieni się w superpotężną bombę. Nie rób tego. Co? Zamierza popełnić samobójstwo? Nie. Nie możemy do tego dopuścić. On nie blefuje. Jeżeli wybuchnie, wszyscy zginiemy. Zabraniam ci. Spokojnie, mały. Jeżeli mnie dotkniesz, spowodujesz wybuch. Wolę się poświęcić, niż dać się pokonać. Ty pokrzyżowałeś moje plany, cały świat poniesie karę. Cierpliwości. Za chwilę będzie po wszystkim. On nie żartuje. Zróbmy coś. Nie zdołamy go rozbroić. Zginiemy. Komórczak nas pokonał. Chodź jeszcze chwileczkę. Szybko, nie mamy ani chwili do stracenia. Jest na przegranej pozycji. Zabij go. Son Gohan, nie ma czasu na zabawę. On jest niebezpieczny. Nie masz na co czekać. Wybacz, tato, ale tego nie przewidziałem. Trzeba było go wcześniej zabić. To moja wina. Niepotrzebnie chciałem go jeszcze trochę podręczyć. Zostało 30 sekund. Ziemia przestanie istnieć. Naruszona zostanie równowaga we wszechświecie. Co robić? Jest tylko jedno wyjście. Inaczej wszyscy zginiemy. Zaufajcie mi. Co powiedziałeś? Co masz na myśli? Powiedz. Nie rób tego. Wiem, co zrobię. Żegnajcie. Co takiego? Nie powiesz chyba, że... 10 sekund. Mam nadzieję, że lubisz fajerwerki. Wracaj. Jestem z ciebie dumny, synu. Walczyłeś jak mistrz. Poczekaj, tato. Opiekuj się mamą. Powiedz jej, że ją kocham. Nigdy nie zapomnę jej ślicznej buzi. Żegnaj, synu. Zaczekaj. Tato, wracaj! Nie rób tego! Odebrało ci rozum? Coś ty zrobił? Przykro mi, panie. Nie wiedziałem, gdzie go przenieść. Co ja mam z nim zrobić? Ja się tak nie bawię. Już po wszystkim, znikli. Nie wyczuwam ich energii. Songo, dlaczego? Tato, wróć. Co ci jest? Dziwne, nie wyczuwam już energii Komórczaka i Songa. Chcesz powiedzieć, że nie żyją? O nie! Coś podobnego. Jeden z młodych ludzi porwał Komórczaka. Gdzie oni są? Zamknąłem oczy tylko na sekundę. Nie mogli daleko odlecieć. Przykro mi. Znowu zapomniałem o mikrofonie. A ty? Co o tym myślisz, mistrzu? Już po wszystkim. Uspokój się. Na ziemię powrócił pokój. To moja wina. Tato miał rację. Trzeba było zabić Komórczaka znacznie wcześniej. Chciałem wam pokazać, jaki jestem dobry i wszystko popsułem. Teraz tata nie żyje. Co ja powiem mamie? Przestań. Nikt tego nie mógł przewidzieć. Gdybyś tak mężnie nie walczył, Komórczak wszystkich by nas pozabijał. Songo doskonale wiedział, co robi. Poświęcił się dla nas wszystkich. Był z ciebie dumny. Widziałeś błysk w jego oczach, kiedy rzuciłeś Komórczaka na ziemię? Chodź, czekają na nas. Wracamy do domu. C18. Papa, kocham cię, tato. Nie gniewaj się, nie miałem wyboru. Musiałem go gdzieś zabrać. To niesprawiedliwe. Jak mogłeś coś takiego zrobić? Prawdziwy skandal. Co nas obchodzi ta cała historia? Nigdy nie wtrącałem się do nieswoich spraw. Co ja teraz zrobię? Przeholowałeś. Posłużyłeś się mną, by ratować ziemian. Nawet nie zapytałeś mnie o zgodę. Masz rację, bardzo cię przepraszam. Wybacz, ale nie miałem wyboru. Nie złość się. Będziemy musieli teraz spędzić razem dużo czasu. A to nowina. Jak śmiesz mówić do mnie tym tonem? Wpakowałeś mnie w tę historię, nie prosiłem cię o to. Zgoda, przepraszam. Niepokoi mnie to, że nigdzie nie widzę Komórczaka. Tu go nie ma. Czy to znaczy, że poleciał prosto do piekła? Dziwna sprawa. O nie, to straszne. Kiedy ktoś umrze, zanim pójdzie do raju albo do piekła, musi się spotkać z wielkim sędzią. Co masz na myśli? Komórczak nadal żyje, dlatego go tu nie ma. To niemożliwe. Zostaw ją. Dosyć mieliśmy problemów przez cyborgi. Jeżeli ta dziewczyna żyje, trzeba ją natychmiast unieszkodliwić. Nie, C18 to dobra dziewczyna. Trzeba jej dać drugą szansę. Pożałujesz tego. Jeszcze ci mało? Niczego się nie nauczyłeś? Co się dzieje? To nie może być on. Wydawało mi się, że... Źle ci się wydawało. Jaj, tylko którego z was trafiłem? Tronka? Stała się rzecz nieprawdopodobna. Komórczak przeżył potężny wybuch. Tsongo niestety stracił życie. Tym razem nic już nie uratuje Ziemi. の狭間から蘇り、私は遥かにパワーアップした。孫悟空のおかげでな。次回ドラゴンボール Z 白昼の悪夢、恐怖はより完璧に。今度こそ僕の手でお父さんの仇を叩き。